राघारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम् श्री गुरुर् श्री पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदाकौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुषां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वता काश्मीरम तलशोणिमुपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्र कांति लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमतिरये अंशालंबित पुष्पकार्मुकलतां वाणाबलीं कौसुमीं वंशी चातुरतुंडबंध निहितां रत्नामुयंत्रं करे बिभत्सी घटकांचलं चंद्रवृतं पिष्टातकै श्रीहरिः कांतां यंत्र विमुक्त गंध सलिलै सिंचन इमहा दीव्यति नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयां द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री राधा मदन मोहन देव की दिव्य होरी लीला जहां पर सखीगण श्री प्रियालाल के उस प्रेम का संबोधन देकर के गायन करती हैं। हो कह वर्णत जोरी ताप और नाम कहियत होरी हो ऐसा कहकर जहां युगल की लीला माधुरी का वर्णन किया जाए संबोधन देकर के, संबोधन दे वर्णत जोरी, तो उसी का नाम होरी है। तो ये अपूर्व होरी लीला यहाँ विराजमान। इस होरी लीला में श्री श्याम सुंदर को सब गोपियों ने एक साथ घेर लिया और श्री प्रिया जी ने, श्याम सुंदर ने जो युद्ध के नियम थे उन युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके, जब प्रिया असावधान थी अपनी सखी श्री विशाखा के साथ में कुछ बात कर रही हैं, उस समय असावधानी की स्थिति में जब एकाएक श्याम सुंदर ने प्रिया जी के ऊपर, श्री राधा रानी के ऊपर रंग डाला है, तो श्री प्रिया बोली कि अब मैं बदला लिए बिना नहीं मानूंगी, तुमने रंग डाला है तो मैं भी रंग डालूंगी। और उस समय सारी सखी श्री वृंदा उन्होंने भी कहा हाँ ये बात गलत है, श्याम सुंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था और श्याम सुंदर ने ऐसा किया है, तो अब श्री राधिका को इसका लाभ मिलेगा, जैसे फ्री हिट मिलता है क्रिकेट में, इस तरह से श्री राधिका को भी उसका लाभ दिया जाएगा। और वो लाभ यही है कि श्री प्रिया श्याम सुंदर के नयनों में कज्जल अंजन कर दे, कज्जल आंजने, काजल लगा दे। और उस समय श्री प्रिया ने श्याम सुंदर के बाएं कंधे, दाहिने कंधे के ऊपर अपने बाएं श्री हस्त को रखा है, कजरोटा से काजल को अपने उंगलियों के छोर के ऊपर ग्रहण किया और कंधे को छूती हुई दोनों श्री श्याम सुंदर भी और श्री प्रिया भी दोनों रोमांचित होकर के विराजमान हैं, अपूर्व से कांप रहे हैं, और श्री प्रिया ने कांपती हुई उंगलियों से श्याम सुंदर के नयन में काजल लगा दिया। जितने भी सखीगण हैं उन सबों ने एक साथ श्री श्याम सुंदर को घेर लिया है और घेर करके रंग की जो वर्षा की, उस समय श्री श्याम सुंदर घबरा गए और घबरा करके होली में हार करके रणछोड़ होकर के युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। श्याम सुंदर की पराजय हो गई और सब सखी श्री राधा रानी की जय, ऐसा कह करके जय जयकार कर रही हैं। अब कितना शील है श्री किशोर जी का, कि श्री किशोर जी अपनी जय नहीं सुनती हैं, दोनों हाथ से अपने कान को बंद करके कह रही हैं, बोले अरे सखी क्यों कान फोड़ रही है, रहने दे, ऐसा मत कर। ऐसे श्री प्रिया कह रही है। श्री श्याम सुंदर एकांत वन में आए हैं कुंज में, और वहां अपने हाथ से पुष्पशैया सजा रहे हैं और सारे सखाओं से कह रहे हैं कि भैया हम हार चुके हैं, अब हमारे पास में कुछ है नहीं, जो हमने तुमसे कहा उल्टा सीधा, कभी जान बूझ करके कभी अनजाने में मित्रता में, भैया उसको राधे राधे क्षमा करना, और अब तुम सब यहां से जाओ। और ऐसा कहकर के परम दुखी होकर के श्री श्याम सुंदर जब विराजमान है, उन श्याम सुंदर के दुख का दर्शन करके जो जो सखीगण हैं वे सखीगण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। उस समय श्री राधिका भी एकदम विकल हो गई, क्योंकि महाभाव का एक स्वरूप है कि पलक का जो अंतर है, पलक गिरने का जो अंतर है, वो भी श्री प्रिया को असह्य हो जाता है। तो पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहार, प्रिया अत्यंत व्याकुल हो रही है, और व्याकुल होकर के जब विराजमान है तो उनकी व्याकुलता का दर्शन करके अनेक प्रकार की चिंता कर रही हैं कि क्या चंद्रावली जी की किसी सखी ने उनको रोक लिया है, अथवा श्याम सुंदर लज्जित होकर के हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, श्याम सुंदर की इतनी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी, श्याम सुंदर लज्जित होकर के कहीं अपने घर लौट गए। सखी अब तू मुझे मिला दे श्याम सुंदर से, किसी तरह से मिला दे। उस समय श्री विशाखा जी श्याम सुंदर के पास में आई हैं, श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं, ढूंढती ढूंढती आई हैं सुवल, उन सुवल के साथ में मिलकर के श्री सुवल ने बताया कि श्याम सुंदर इधर कुंज में हैं, और श्री विशाखा उस समय आई हैं। 12वां श्लोक है शायद, है, हाँ 12वां श्लोक है कि दृष्ट्वा दशाम आकुल मानसाम निजाम तूष्णीम स्थिताम धीरतया विशाख काम बिलोक्य गोपेन्द्र सुतः पुरो मुदा जगाद साश्रु पुलका वली वली। दृष्टा दशाम आकुल मानसाम निजाम, उस समय श्री श्याम सुंदर ने दुखी होती हुई व्याकुल होती हुई निज विशाखा को आते हुए देखा। श्री विशाखा इनका पक्षपात कुछ श्याम सुंदर के प्रति है, ये तो प्रिया जी की सखी, परंतु श्री विशाखा का थोड़ा सा पक्षपात श्याम सुंदर के प्रति भी है। और विशाखा की एक विशेषता है, श्री ललिता को अत्यंत प्रगल्भ होकर के टेढ़े वचन कहती है और श्याम सुंदर से बिल्कुल भिड़ जाती है, अत्यंत प्रबल वचन कहते हुए, परंतु श्री विशाखा उसे टूटने नहीं देती है। विशाखा दोनों की जो प्रीति है उस दोनों की प्रीति को बनाए रखती हैं और बात को रस को लीला को टूटने नहीं देती हैं मान में भी। इसलिए श्री विशाखा समा होकर के विराजमान, एक यूथ की जो संरचना है उसमें सर्वप्रधाना है, प्रधाना श्री सर्वप्रधाना यूथेश्वरी, उनको यूथेश्वरी कहेंगे। यूथेश्वरी के नीचे तीन प्रकार की सखी हैं, एक सखी है प्रखरा, दूसरी है समा, तीसरी है मृत्यु। श्री राधारानी के यूथ में भी श्री राधारानी है यूथेश्वरी, उनके यूथ में श्री ललिता जैसी जो सखी हैं जो कि बहुत प्रगल्भ होकर के स्टेप फॉरवर्ड होकर के जो श्याम सुंदर से बात करती हैं और बिल्कुल संकोच नहीं है श्याम सुंदर से, असंकोच के द्वारा कहीं क्रोध भी करती हुई कहीं चुनौती देती हुई जहां पर विराजमान होती हैं, वे जो सखी हैं वे सखी हैं श्री ललिता, उनको हम कहेंगे प्रखरा। दूसरी है समा, एक बैलेंस बना करके रखती हैं, वे हैं श्री विशाखा। तीसरी है विनम्र होकर के जो विराजमान है जैसे श्री वृंदा, जैसे श्री चित्रा चित्रा, ये एक बैलेंस बना करके रखती है। तो यहां पर श्री श्याम सुंदर ने दृष्ट्वा दशाम आकुल मानसाम, उस समय आकुल मन वाली श्री विशाखा की दशा का दर्शन किया, देखते ही मुख से पहचान गए, क्योंकि मुख हृदय का दर्पण है, वो मिरर है हृदय की सारी भावनाओं का। तो आकुल मन वाली है निजाम, जो अपने पक्ष को भी धारण करने वाली है, अपने पक्ष की भी है, ऐसी श्री विशाखा का दर्शन किया। तूष्णीम स्थिता धीरतया विशाखम, श्री विशाखा चुपचाप खड़ी हुई है, तूष्णी होकर के चुप होकर के खड़ी हुई है। बिलोक्य गोपेंद्र सुतः पुरो मुदा, उस समय श्री गोपेंद्र सुत श्याम सुंदर उन्होंने श्री राधिका का श्री विशाखा का दर्शन किया। जगाद साश्रु हो, उस समय श्री श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और पुलकावली और उनके अंग में रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं, पुलकावली से युक्त हैं और बलि है बलवान, तो पुलका बलि बलि, ये पुलकावली से युक्त होकर के अब ये विरोधाभास है कि बलि होकर के और अश्रु से युक्त है, बलवान कैसा बलवान जो आंसुओं से युक्त हो, परंतु बलि होकर के बलवान होकर के भी ये आंसुओं से युक्त होकर के ही विराजमान है। तो बिलोक्य गोपेंद्र सुतः पुरो मुदा जगाद साश्रु पुलकावली बलि, पुलकावली से युक्त बलि परम बलवान वे श्री श्याम सुंदर आप श्री विशाखा से बोले कि तथ्यम विशाखे बदकुत्र राधा, अरे विशाखा स्वागत है स्वागत है, सच सच बता श्री राधिका कहाँ है। और ये सखी इसे मजा लेती है श्री श्याम सुंदर को चलाती है और श्याम सुंदर से ये मजा लेती हुई आनंद लेती हुई श्री विशाखा कह रही है कि जाना में ना हमको कुछ पता नहीं, ये प्रश्नोत्तर है किसी में। तथ्यम विशाखे बदकुत्र राधा, हे विशाखे राधिका कहाँ है, ये पूछा श्याम सुंदर ने, तो विशाखा उत्तर देती हैं कि जाना में ना हम, मुझे पता नहीं है। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं अरे सखी ऐसा नहीं है, क्योंकि हंसी ही किम्माम, मैं जान रहा हूं तो तू मेरी हंसी कर रही है, तो तेरे अधरों पर मुस्कान है। यदि गंभीर होती तो तेरे अधर पर चिंता होनी चाहिए थी, परंतु कह रही है कि राधिका का मुझे पता नहीं है और हंस भी रही है, तो ये हंसी बता रही है कि तू झूठ बोल रही है। ये रस की रीति ऐसी अद्भुत है कि यहाँ पर झूठ हो जाता है सच, सच हो जाता है झूठ। जो हंसी है वो भी अपूर्व आनंद को प्रदान करने वाली हो जाती है, सेवा सेवा रूप हो जाती है। तो कह रही है कि जाना में ना हम, बोले हंसी ही कि माम, क्यों मेरी हंसी कर रही है, बता दे ना श्री राधिका कहाँ है, कहाँ है। श्री विशाखा जी बोली कि हासे फलम किम बहुबल्लवस्य, अरे क्या इससे असर पड़ता है, तुम तो बहुबल्लभ हो, एक नहीं तो कोई दूसरी गोपी वो तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाएगी, तुम्हारा एक जगह यानी एक श्री राधिका नहीं मिली तो क्या हुआ, बहुबल्लभ हो। अनेक ये श्री कृष्ण के ऊपर आरोप किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, आक्षेप किया जा रहा है कि तुम तो बहुबल्लभ हो, एक राधिका नहीं मिली तो ब्रज की इतनी गोपांगनागण सब तुम में आ सकते हैं, कोई भी तुम्हारी सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाएगी, ठीक है जाने दो राधिका को। तो हासे फलम किम, मैं काय को तुमसे हंसी करूंगी, उसका कोई फल तो निकलने वाला है नहीं, तुम तो बहुबल्लभ हो। तया तया अमलम कुंज मल अलंकुरुद्रुतम, इसलिए उन श्री राधिका को लेकर के अमलम माने निर्विघ्न हो जाओ, ऐसे जिससे मैं कहा, तो कह रहे हैं नहीं नहीं अरे मेरे साथ में झूठ मत बोल, मैं श्री राधिका में ही एकमात्र आ सकता हूं। तो हासे फलम किम बहुबल मत्स्य तया, इतना जब कहा कि उन राधिका से तुमको क्या करना, तो उत्तर दे रहे हैं कि अमलम कुंजम अलंकुर द्रुतम, बोले नहीं नहीं श्री राधिका को निर्मल कुंज में तुरंत ही तुम पधराओ, क्योंकि श्री राधिका के दर्शन के बिना मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो हासे फलम किम बहुबल्लभस्य तया, उन श्री राधिका उनसे हंसी करने पर तुमको क्या लाभ मिलेगा, तो उत्तर दे रहे हैं कि अमलम कुंजम अलंकुर द्रुतम, जो निर्मल कुंज है उस निर्मल कुंज में श्री राधिका को जल्दी से पधरा करके हे विशाखा तुम लाओ, बिना राधिका के मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसे श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत उत्सुक होकर के विराजमान है, और सर्वदा श्री राधिका उनका ही स्मरण विराजमान है। श्याम सुंदर में एक विशेषता है कि वे भक्त वत्सल हैं, यदि कहीं भक्ति है तो भक्त का समाधान तो करते हैं, परंतु उनका अपना चित्त श्री राधिका में ही लगा हुआ है, इसलिए अन्य नायिकाओं को भी आदर प्रदान करते हैं, परंतु निश्चित श्री स्वामी में ही एकमात्र लगा हुआ है, हमारी स्वामी में ही उनका चित्त निरंतर निरंतर लगा हुआ है। और इस बात को देख देख करके जो दासी है वो कितनी आनंदित होती है, सखी मेरी सखी, उनमें ही श्याम सुंदर का चित्त आकर्षित है, भले भक्तवत्सल होने के कारण किसी अन्य नायिका के पास में भी बेगमन करते हैं, अन्य नायिका की सेवा भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनका चित्त हमारी स्वामी में ही लगा हुआ है, अथा हमारे बराबर भाग्यशाली कौन, ये निज गौरव सर्वदा सर्वदा इनमें विराजमान है। तो कह रहे हैं कि जल्दी से कुंजम अलंकुर द्रुतम, कुंज को अलंकृत करो, जल्दी से अलंकृत करो। श्री विशाखा कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, हे सुंदर, तुम जो कह रहे हो वो सर्वथा उचित ही है। हे सुंदर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य ही है, क्योंकि चर्या वर्या राधिका कास्त धुर्या तुल्या कुल्या गोकुले गोप वाला प्रज्ञा विज्ञानाभिमानी कस्मात् अस्माकं सखिं कांक्षसि त्वं। चर्या वर्या राधिकायाः, श्री राधिका की जो चर्या है वह वर्या माने सर्वश्रेष्ठ है। चर्या वर्या, श्री राधिका की चर्या ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। चर्या माने उनका आचरण, उनकी एक एक चेष्टा वह इतनी मधुर है कि योगींद्र जनों के द्वारा भी आराध्य श्री श्याम सुंदर श्री राधिका की एक एक चेष्टा को देख करके उनके वशीभूत हो जाती हैं। तो चर्या वर्या, श्री राधिका की चर्या वर्या माने सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है, जो श्याम सुंदर को भी आकर्षित करने वाली है। योगिंद्र दुर्गम गति मत सुनोपी, जिनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं वही सब भाव यहां प्रकट हो रहे। राधिया कास्त धुरिया तुल्या, बताओ श्री राधिका के समान कौन ऐसी धुरिया माने महनीय गोपी है, महनीय कोई नायिका होगी जो कि राधिका की तुलना कर सके। तो चर्या वर्या, श्री राधिका चर्या में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उन राधिया कास्त धुरिया तुल्या, कौन सी धुरिया श्रेष्ठ गोपी श्री नायिका राधिका की बराबरी कर सकती है। कुल या गोकुले गोप वाला, अरे बड़े बड़े कुल वाली भी, बड़े से बड़े श्रेष्ठ कुल वाली भी गोप वालाएं श्री राधिका के अनुरूप नहीं है, वे राधिका की तुलना में फीकी ही है। तो कुल या माने परम कुल की, कुल में जन्म लेने वाली, संस्कारों से युक्त, सारी संस्कृति के महनीय गुणों से युक्त होकर के जो उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, ऐसी कोई भी कन्या, कोई भी युवती श्री राधिका के बराबर नहीं है। श्याम सुंदर, ज्यादा ऐंठ मत रखा करो, विशाखा जी कह रही है श्याम सुंदर से। वे श्याम सुंदर, ज्यादा ऐंठ मत रखा करो, क्योंकि प्रज्ञा विज्ञान अभिमान अवमानी, तुम अपने आप को ये जो विचार करते हो कि मैं प्रज्ञा विज्ञान, मैं परम श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होकर के विराजमान हूं। प्रज्ञा माने स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली जन्मजात जो श्रेष्ठता, उसका नाम है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा माने जो नैसर्गिक ज्ञानशीलता है, उसके विज्ञान का अभिमान अवमानी, अभिमान में आकर के मेरी सखी का श्याम सुंदर तुमने अपमान किया, ये उचित नहीं है। अरे तुम पराजित हो गए हो, तो पराजित होने पर तुम्हारा ये कर्तव्य था कि वही तुम विराजमान होकर के श्री राधिका के चरण पकड़ते, परंतु तुम वहां से छोड़ करके यहाँ चले आए, उचित नहीं है। श्री राधिका के चरणों को ग्रहण करके तुमको वहीं बैठे रहना चाहिए था। तो प्रज्ञा विज्ञान अपने आप की बुद्धिमत्ता का बड़ा अभिमान रख करके, अवमानी मेरी श्री राधिका का त्याग करके चले आए, ये उचित नहीं है। अरे अभिमानी तुम चले आए हो, कस्मात् अस्माकं सखिं कांक्षसि त्वं, हमारी सखी से अब तुमको क्या मतलब, जब तुम छोड़ करके ही चले आए तो हमारी सखी से अब तुमको क्या मतलब, हमारी सखी का के प्रति इतने उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हे श्री श्याम सुंदर, अब तुम उस ओर उत्सुक मत हो, हमारी सखी से को क्यों चाह रहे हो। भूयो भूयाम आसती नाम धुरी नाम राधा जाने धर्म नीति प्रवीणाम कीर्ति सूर्योपासनी नाम मही नाम आसाम लीनाम उद्यतक किम विधातु। भूयो भूयाम, मैं तुमसे पुनः कह रही हूं कि भ्रूयो भ्रूयाम, विशाखा कह रही है मैं तुमसे दोबारा कह रही हूं कि आ सती नाम धुरी नाम, जितनी भी सती हैं जो अपने आप को बड़ी पतिव्रता मानती हैं, ऐसी चेष्टिटी जिनमें विराजमान है, सतीत्व जिनमें विराजमान है, ऐसी जितनी भी बड़ी से बड़ी वो सती हैं, लक्ष्मी सरस्वती शची रति रमा, उन सबकी तुलना में श्री राधिका की तुलना तो अद्भुत है। ये सारी पतिव्रताएं कृष्ण के रूप का दर्शन करके विमोहित हो जाए, परंतु कृष्ण के सामने कभी चतुर्भुज रूप में श्री राधिका के सामने चतुर्भुज रूप में भी कृष्ण आ जाए तो राधिका का भावोदय संकुचित हो जाता है। इसलिए अन्यों का पातिव्रत्य ढीला है, जबकि श्री राधिका का पातिव्रत्य एकदम कठिन है, कठोर है, दृढ़ है। इसलिए श्री राधिका आ सती नाम धुरी नाम राधा जाने धर्म नीति प्रवीणाम, जितनी भी सतीगण हैं उनमें श्री राधिका धुरी है और उन राधिका को तुम धर्म नीति में ही प्रवीण समझो। कीर्ति सूर्योपासनी नाम, श्री राधिका में सूर्य की उपासना करने वाली हैं, वे सूर्य की आराधिका हैं। ये सूर्य की आराधना तो केवल श्याम सुंदर से मिलने का एक बहाना, क्योंकि इस बहाने श्री दुर्वासा ऋषि ये कह गए कि यदि सूर्य की उपासना करेंगी तो राधिका के घर में भी खूब धन धान्य गैयाएं खूब ज्यादा होंगी, खूब गुणी होकर के संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान होंगी, इसलिए इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और मासी जी भी इस बात के लिए लीला में कहीं श्री राधिका को आदेश प्रदान कर रही हैं। इसलिए श्री राधिका वे सूर्य की उपासना करती हैं, पौर्णमासी जी के और श्री दुर्वासा ऋषि के उपदेश से लीला में, और श्री चंद्रावली जी गोमंगला चंडी, उन चंडी की आराधना, चंडी का आराधिका होकर के विराजमान है। धन्यादि कन्यागण जो हैं वे धन्यादि कन्यागण सबकी सब कात्यायनी देवी की आराधना करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो कीर्ति सूर्योपासनी नाम अहीना, सूर्य की उपासना करने वाली उन गोपियों की जो कीर्ति है वो अहीनाम, वो कहीं भी हीन नहीं है, अहीनाम हीना नहीं है। आसाम लीनाम उद्यत किम विधा तुम, श्याम सुंदर उन श्री राधिका के साथ में मिलने के लिए तुम क्यों उत्सुक हो रहे हो? मानो ये दिखा रही हैं कहां हमारी राधिका और कहां तुम्हारे लक्षण। ये सब आक्षेप है कि तुम्हारे जो लक्षण हैं वो तो बहुनायक होकर के तुम विराजमान हो, तुम्हारी कहीं एकाग्रता है नहीं, और तुम्हारा तेज श्री राधिका के तेज को कहीं प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि श्री राधिका सूर्य उपासिका होकर के विराजमान हैं और उनकी चर्या अत्यंत अत्यंत वर्य होकर के विराजमान हैं, जबकि तुम तो बाल्यकाल से ही दही माखन और गोपियों के वस्त्र की चोरी करने वाले हो। श्री राधिका सर्वदा धर्म का पालन करने वाली हैं, जबकि तुमने तो जन्म लेते ही, अब ये गाली सुनाई जा रही है, ये होली में गाली देना ये एक परम प्रिय चेष्टा है, और उस चेष्टा देते हुए वही चेष्टा करते हुए श्री श्याम सुंदर को गाली सुनाती हुई ये कह रही हैं कि श्याम सुंदर तुम गोवध स्त्रीवध कठोरता चोरी इन सब दोषों से युक्त हो, जबकि श्री राधिका चर्या वर्या उनकी जो चर्याएं हैं वो परम परम श्रेष्ठ निर्दोष होकर के विराजमान हैं। इसलिए आसाम लीनाम उद्यत किम विधा तुम, क्यों श्री राधिका के साथ में मिलन मिलना चाहते हो? तुम्हारी राधिका के साथ में कहां तुलना है? हमारी सखी के चरणों की समाराधना करके ही तुमको संतोष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे श्री विशाखा जी ने श्याम सुंदर से कहा कि उनकी बराबरी करने से काम नहीं चलेगा, उनके चरणों का अंगत्य ग्रहण करके ही तुमको परम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे मृषा रुशाली बचसो बचसा कुलो हरि दीना मनह तम सुबलम जगाड़ो सखे नखेन्दून बुष्वान जाया दृष्टवा गतास्पम नहीं वा मृगाक्षा। ऐसे श्री विशाखा के झूठे जो वचन है उन झूठे वचनों को सुना तो मृषा रुशाली झूठे झूठ बोले गए और रुषा माने क्रोध के साथ में कहे गए, आली माने श्री विशाखा के वचसा आकुलो हरि, वे हरि विशाखा के इन वचनों को सुनकर के आकुल हो रहे हैं। बोलो पहले तो हमारी राधिका का अपमान करके यहाँ चले आए और अब उससे मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, तुम्हारी राधिका के साथ में क्या तुलना है, कहाँ तो राधिका चर्या वर्या और कहाँ तुम सारे दोषों से युक्त होकर के विराजमान हो, श्री राधिका कहाँ तो वे सतियों में मुकुटमणि और कहाँ तुम जो कि नित्य नव नव बहु नायक होकर के बहुत सी नायिका उनके प्रति आसक्त होकर के विराजमान, इसलिए हमारी सखी के साथ में क्यों मिलना चाहते हो। ये सुनकर के श्री श्याम सुंदर सुवल से कह रहे हैं, बोले भैया सुवल ये विशाखा तो कहीं मेरी बात सुनी नहीं रही है, इसने तो जैसे पतंग को हत्थे से ही काट दिया, पहले से इसने तो मुझे निरुत्तर कर दिया है, परंतु तू बता, तू तो मेरा मित्र है, श्री राधिका कहाँ है, कब उनका मैं दर्शन करूंगा। तो मृषा रुशाली बचसा कुला झूठी के आली के सखी के झूठे वचनों से आकुल होकर के वे हरि दीन आनना, श्री हरि का मुख आनंद दीन हो गया, दीन आनना तम सोलम जगादा। श्री सुवल से श्री श्याम सुंदर कहने लगे कि सखे नखेन दून बुष्वान जाया, श्री बुष्वान नंदनी के नख की चंद्रों का दर्शन करने के लिए ही, नखचंद्र का दर्शन करने के लिए ही मैं दृष्टवा गतस्वम नहीं वा मृगाक्षा, क्या तूने श्री राधिका के नखचंद्र का दर्शन किया, तू राधिका से मिलकर के आया है कि नहीं। श्यामचंद्र ने इधर सोवल को भेजा था, उधर से श्री विश्वान नंदिनी ने श्री विशाखा जी को भेजा है और दोनों मिलकर के उस समय आए हैं। तो श्री श्याम सुंदर सोवल से पूछ रहे हैं राधिका का तूने दर्शन किया कि नहीं। विशाखा के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर के दीन मुख वाले श्री हरि सुवल से कह रहे हैं कि हे सखे श्री विश्वान जाके विश्वान नंदिनी के नखचंद्रों का तूने क्या दर्शन किया है या नहीं, उन मृगाक्षी का तूने दर्शन किया के नहीं, ये मुझे बता, राधिका तुझे मिली के नहीं। सुवल ये भी सब मजा तो सब लेंगे, श्री श्याम सुंदर इनकी हंसी कर रहे, सुवल भी हंसी कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जाने प्रियान कलता, अरे सुवल मैं जान गया तूने प्रिया का दर्शन नहीं किया है, ललता वैश्या उन ललता की सखी का तूने दर्शन नहीं किया। अरे ये ललता वैश्या शब्द कितना मार्मिक है, ये बात प्रकट करता है, ललता वैश्या कहकर के ये भाव प्रकट करता है कि परकर वैशिष्ट्या वैशिष्ट्या, जहां रस का परकर है वहां श्याम सुंदर की विशिष्टता प्रकट होगी और श्याम सुंदर का वास्तविक जो रसात्मक स्वरूप है जैसा माधुर्य में प्रकट होता है वैसा ऐश्वर्य में प्रकट नहीं होता है। ऐश्वर्य में श्याम सुंदर का माधुर्य तो भगवत्ता का सार वह माधुर्य है, माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे कैल परचार ताहा शुक व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णी आची जनाईते यह सुन माते भक्त गौ। तो भगवत्ता का सार माधुर्य है, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य बल नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, भगवत्ता का सार श्री है। तो इसलिए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं ललता वैश्या, ललता की जो श्याम माधुरी जितना प्रकट होता है उतना अन्य ऐश्वर्य में प्रकट के सामने वो माधुरी प्रकट नहीं होता है, उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता है। इसलिए श्री ललता का की सखी उन श्री राधिका का तेरे दर्शन नहीं किया है। यस्या मनोवृद्धतम अपि अतनुक प्रसादम, परंतु मुझे मेरा हृदय कहता है कि यस्या मनोविधतम अपि अतनु प्रसादम, कि वे श्री राधिका मेरे प्रति अतनु माने पर्याप्त, और अतनु शब्द में श्रेष्ठ है, अतनु का एक अर्थ हुआ तनु नहीं है, कम नहीं है, और अतनु का दूसरा अर्थ हुआ अतनु माने कामदेव, जिसका शरीर नहीं है उसके प्रसाद को धारण किए हुए है। जो श्री राधिका मेरे प्रति प्रेम के स्वभाव को, प्रेम की कृपा को धारण किए हुए विराजमान है, अतनु प्रसाद को धारण करके विराजमान है, और जिनका जो मेरे प्रति अतनु माने विशाल विस्तृत जो कृपा है उसको धारण कर रहे हैं, ह्यूज काइंडनेस, वो अतनु माने तनु नहीं है, छोटी नहीं है, बल्कि विशाल जो कृपा है उसको भी मेरे ऊपर धारण करते हुए सर्वदा विराजमान है। यस्या मनो, उन श्री राधिका का मन विधृतम धारण किए हुए है मेरे प्रति अतनु माने कामदेव का प्रसाद अथवा विशाल मात्रा में जो कृपा है उसको भी धारण किए हुए विराजमान है। अस्मिन् ब्रजेन्द्र तने विनयेन पूर्णे, मैं आज ब्रजराज कुमार उन श्री विश्वानंदिनी के चरणों में प्रणत हूं। अस्मिन् ब्रजेन्द्र तने, इस ब्रजेन्द्र तने के ऊपर श्री राधिका अतनु पर्याप्त कृपा धारण किए हुए विराजमान है। मैं विनयेन पूर्णे, विनय से पूर्ण हूं, तूर्णम तनोति नितराम चटु चारु घूर्णे, वे तूर्णम तनोति नितराम, निस्संदेह तूर्णम माने पर्याप्त मात्रा में वे अपनी कृपा मेरे ऊपर एक न एक दिन अवश्य करेंगी। ये भक्त का विश्वास जैसे होता है कि एक न एक दिन कृपा तो कब मेरे ऊपर होगी ही होगी, इसी विश्वास को धारण करके कह रहे हैं कि तूर्णम तनोति नितराम, वे पर्याप्त मात्रा में मेरे ऊपर कृपा करेंगी। नितराम चटु चारु घूर्णे, मैं चटु माने दीनता और चाटुकारता, उससे घूर्ण माने युक्त होकर के विराजमान हूं, ये कृष्ण का विशेषण है। चटु चारु, चारु चाटु चाटुकारता से घूर्ण माने युक्त होकर के मैं विराजमान हूं, मेरे ऊपर वे अवश्य ही कृपा करेंगी ही करेंगी। अरे मित्र, मैं जान गया जान गया, जाने प्रिया कलता, तूने प्रिया का दर्शन नहीं किया है, जो ललता की सखी हैं, उन प्रिया का दर्शन नहीं किया है। यस्या मनोविधतम, उन राधिका का मन मेरे प्रति पर्याप्त मात्रा में अतनु प्रसादम, प्रीति के प्रसाद को पर्याप्त मात्रा में धारण किए हुए है। अतनु के दोनों अर्थ, अतनु माने कामदेव, अतनु माने पर्याप्त, उस कृपा को धारण किए हुए हैं। अस्मिन् ब्रजेन्द्र तने, भले मैं ब्रजराज कुमार हूं, विनयेन पूर्णे, परंतु क्योंकि मैं विनय से पूर्ण हूं, मेरी विनय देख करके अवश्य वे श्री विश्वानंदिनी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। जो ढीठ हैं उनके ऊपर श्री विश्वानंदिनी की कृपा नहीं होती, परंतु जो विनम्र होकर के विराजमान हैं उनके ऊपर श्री विश्वानंदिनी की कृपा अवश्य ही होती है। इसलिए वे श्री विश्वानंदिनी जो कि विनयेन पूर्ण, मैं क्योंकि विनय से पूर्ण हूं इसलिए तूर्णम तनोति नितराम, वे तूर्ण माने पर्याप्त जो कृपा है वो मेरे ऊपर अवश्य ही करेंगी। चटु चाट घूर्णे, क्योंकि मैं दीनता से युक्त होकर के विराजमान हूं। चटु चारु माने श्रेष्ठ, चटु माने दीनता, चाटुकारिता, उससे युक्त होकर के मैं विराजमान हूं। यहां पर अतनु प्रसाद में श्लेष अलंकार का प्रयोग है और अनुप्रास्त सब जगह ही है। तो तूर्णम तनोति नितराम, अवश्य ही वे मेरे ऊपर कृपा करेंगी। चकार और तकार इन दोनों की अनुवृत्ति निरंतर नित्र। आगे कह रहे हैं ये सखीगण और सखागण इन सबकी प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति है युगल की प्रीति को बढ़ाना। युगल का मिलन लक्ष्य नहीं है, एक सिद्धांत की बात है। युगल तो सदा मिले हुए हैं, सिद्धांत मिले हुए हैं, ये तो अलग है ही नहीं। सदा राधा कहने पर कृष्ण तो सदा जुड़े हुए हैं, कृष्ण कहने पर उनकी आह्लादनी शक्ति उनके साथ में सदा जुड़ी है। इसलिए वे तत्वता अलग नहीं है। जितना भी परिकर है उस परिकर का लक्ष्य तत्वता प्रेम की वृद्धि है। उपास्य कृष्ण नहीं है, ध्यान से सुनना, उपास्य कृष्ण नहीं है, उपास्य है प्रेम तत्व, प्रेम की वृद्धि का। और सखियों का भी जो उपास्य है वो प्रेम की वृद्धि करना है, युगल का मिलाना नहीं है। और वो प्रेम क्योंकि युगल तो तत्वता एक ही है, नित्यम कृष्णमयी राधा, नित्यम राधामयो हरि, श्री राधिका राधिकामय होकर के श्री हरि विराजमान है, राधिका कृष्णमयी, श्री कृष्ण राधामय होकर के विराजमान है। इसलिए वे तो एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संज्ञकम, वेद कहते हैं कि एक ही जो ज्योति है वही राधा माधव दोनों रूप में विराजमान है। तत्वतः वे तो एक ही है, शक्ति से शक्तिमान अलग होकर के विराजमान है, परंतु तो शक्ति सर्वदा शक्तिमान का आश्रय लेकर के ही विराजमान होगी। इसलिए मुख्य वस्तु राधा कृष्ण को मिलाना नहीं है, मुख्य वस्तु है प्रेम की वृद्धि करना। और प्रेम की वृद्धि करने में कभी विरह की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, कभी प्रेम की परिस्थिति होने पर विरह में श्री युगल इनकी प्रीति को बढ़ा करके एक दूसरे के गुणों का गायन करने पर जैसा सुख बढ़ता है वैसा सुख और कोई दूसरे प्रकार से नहीं बढ़ता है। इसलिए रसिक जन पांच प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं। सबसे पहला एक सिद्धांत समझ लिया, श्री राधा कृष्ण उनकी उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है, ये एक अपने हृदय में उपासना तत्व को स्थापित कर लिया। इसके बाद में सबसे पहले सेवा सुख, सिद्धांत के आधार पर अष्टकालीन सेवा कर रहे हैं। उस सेवा में भी देश काल पात्र इन दोनों के आने पर दूसरा सुख उत्पन्न होता है, वो दूसरा सुख है उत्साह सुख। अर्थात सजातीय वैष्णवों का संग प्राप्त करके सेवा के अनुरूप कार्य या उत्सव की प्राप्ति होने पर, एक ऑक्सीजन आने पर उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है, और अमुक स्थान की प्राप्ति होने पर, एक जो रस के अनुरूप जो वेन्यू है स्थान उसकी प्राप्ति होने पर रस अपने आप बढ़ता है। तो जहां देश काल और पात्र इनके कारण रस की वृद्धि होती है, तब रसकों के हृदय में एक द्वितीय सुख उत्पन्न होता है। जो नित्य परकर हैं उनके हृदय में भी दूसरा सुख उत्पन्न होता है, उस सुख का नाम है उत्साह सुख। महावाणी जी में पांच सुख वर्णन किए गए, श्री वृंदावन की जो निकुंज उपासना, केवल निकुंज मंत्रोपासना में ही जो उपासना है उसमें भी पांच सुख वर्णन किए गए। और उसमें पहला सुख जो है वो पहला सुख है सेवा सुख। अर्थात जहां निज स्वार्थ का त्याग का नाम है सेवा सुख, अष्टकालीन सेवा का स्मरण, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, परम की प्राप्ति करना। दूसरा जो सुख है वो दूसरा सुख है उत्साह सुख। अर्थात विशेष अवसर आने पर अक्षय यात्रा का अवसर आया, दीपावली का अवसर आया, देवोत्थान का अवसर आया, तो विभिन्न यात्राओं के अवसर पर आने पर जहां सजातीय वैष्णवों का संग प्राप्त करके रस में प्रवृत्ति हो जाती है, उस रस की प्रवृत्ति का नाम है उत्साह सुख। इस उत्साह सुख का परम उत्कर्ष कहीं प्राप्त है तो सारे जो सुख हैं उन सबों का परम उत्कर्ष, सबसे ज्यादा प्रियतम जो सेवा है वो प्रियतम सेवा है तीसरा सुख, वो तीसरा सुख है सुरत सुख। श्री प्रियालाल मिलन प्राप्त कर रहे हैं, महावाणी जी का तीसरा जो चैप्टर है वो है सुरत सुख, श्री अंत में प्रियालाल का मिलान। परंतु अंग संग ये मुख्य नहीं है, उसका चरवण प्रधान है, रस चरवण, रस चरवण मुख्य वस्तु है। श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज उनका पावन स्मरण करते हुए कहेंगे, वे एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले ईख गन्ना मीठा है परंतु कोई गन्ना को लेकर के अजीब से चाटे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी जब तक चरवण नहीं किया जाए, दबाया नहीं जाए। चरवण होने पर ही रस वापस निकल कर आता है, जब तक उसको क्रश नहीं किया जाएगा तब तक रस निकलेगा नहीं। रस है, रस है भी कोई भी चीज, तो रस को भी कहीं ना कहीं दबाने पर, चरवण करने पर फिर उसके रस की प्राप्ति होती है। और चरवण किया जाता है कैसे, बोले प्रिया लाल जब उसका स्वयं चरवण करते हैं और चरवण करके बोलते हैं तो उनके संवाद के द्वारा वह प्रीति का रहस्य सामने प्रकट होता है, उसको कहते हैं सहज सुख। तो चौथा सुख जो है वो है सहज सुख। तो निष्कामता धारण करके सेवा सुख, सत्संग के द्वारा सजातीय जो रसिक जन हैं उनके संग के द्वारा उत्साह सुख, फिर निज षठता का त्याग करके जहां अपना निज सुख कहीं नहीं है, षठता नहीं है, काम नहीं है, काम का स्पर्श मात्र भी नहीं है, उस षठता का त्याग करके श्री प्रियालाल का जो सुरत सुख है, उस सुरत सुख का दर्शन करना और उस सुरत सुख के भी भीतरी रहस्य को कहीं प्रकट किया जाएगा, वो किया जाएगा सखी, सखी से बात कर रही है, सखी श्री प्रिया जी से बात कर रही है, प्रिया जी श्री सखी से बात कर रही हैं, लाल जी प्रिया जी से बात कर रहे हैं, श्री लाल जी सखी से बात कर रहे हैं। तो जब प्रिया, सखी और लाल इनके बीच में परस्पर डायलॉग होते हैं, उस डायलॉग से जैसा सुख प्राप्त होता है वह सहज जो सुख है वह सहज सुख सामने प्राप्त होता है। सहज का मतलब है जिसमें निष्कारणता विराजमान है, कोई दूसरा वस्तु नहीं है, अभियोगात विषयतः संबंधात अभिमानतः सात तत्त्व विशेषत्व उपमातः स्वभावतः। तो स्वाभाविक जो प्रीति है वो स्वाभाविक प्रीति का प्रकाशन होता है सर्वदा सर्वदा सहज सुख में, इन प्रियालाल के डायलॉग में। प्रियालाल सखी, सखी का सखी से, सखी का श्याम सुंदर से, सखी का प्रिया जी से, श्री श्याम सुंदर का प्रिया जी से, श्याम सुंदर का सखी से, श्याम सुंदर का अपने मित्रों से। तो जहां पर ये डायलॉग होता है उस डायलॉग में स्वाभाविक जो प्रीति है, सहज प्रीति है, वो सामने प्रकट होती है और उसमें पता लगता है कि ये जो प्रीति है श्री प्रियालाल के हृदय में वो न तो अभियोगा दौती के कारण है, दूती के कारण है, न विषय शब्द स्पर्श रूप रस का दर्शन करके है, न संबंध के कारण है, न अभिमान के कारण है, न श्याम सुंदर के विभिन्न वनमाला मयूर मुकुट इनका दर्शन करके स्मृत चिन्हों के कारण है, बल्कि ये प्रीति स्वाभाविक है। और ये स्वाभाविक सहज रूप जो बिना किसी कारण की जो प्रीति है वो प्रीति प्रकट होती है कहां, बल प्रीति प्रकट होती है उनके संवाद के माध्यम से प्रकट होती है। और अंत में पांचवा सुख, सिद्धांत से ही प्रारंभ किया, पहले सिद्धांत समझ लिया, अपने स्वरूप का ध्यान किया, श्री प्रियालाल कौन है सिद्धांत को समझ लिया, अपने स्वरूप का ध्यान किया कि मैं श्री किशोरी जी की उन यूथेश्वरी के बीच में विशाखा, ललता, श्रीरंग देवी जी, सुदेवी जी जो अष्ट सखी हैं उनके बीच में एक मैं एक अंश हूं, मैं भी उनके यूथ की एक सखी हूं। उन्होंने कृपा करके, यूथेश्वरी जी ने कृपा करके मुझे प्रदान किया है श्री रूप मंजरी जी को, और उन रूप मंजरी जी ने मुझे पुनः सौंपा है श्री परापर गुरु मंजरी, परम गुरु मंजरी, गुरु मंजरी। उन गुरु मंजरी के आनुगत्य को ग्रहण करते हुए श्री रूप ने जो मार्ग मुझे बताया है उस मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हुए श्री अपनी यूथेश्वरी उनके यूथ के अंतर्गत मेरे जीवन का लक्ष्य श्री जुगल को सुख देना, सुख का तात्पर्य है जुगल की प्रीति को बढ़ाना, ये मेरे जीवन का तात्पर्य। तो वो सहज सुख जो है वो प्रकट हो रहा है। श्री हरि कह रहे हैं उस समय सुवल से कह रहे हैं ये, तो सुवल से जो संवाद है वो संवाद के द्वारा श्री विशाखा के साथ में जो संवाद है उसमें प्रीति सहज है, वो किसी कारण से नहीं है, इस बात को बता रहे हैं कि जाने प्रिया न कलता। हाँ, हे मैं जान गया कि हे सुवल तुमने प्रिया को नहीं देखा है। ललता वैश्या, जो ललता की सखी है, ये परकर वैशिष्ट्य दिखा रहे। यस्या मनोविजृतम अपि अतनु प्रसादम, जो मेरे ऊपर अपूर्व कृपा करते हैं, अस्मिन् ब्रजेंद्र तने, मैं जो ब्रजेंद्र तने हूँ, विनयन पूर्णम, विनय से पूर्ण हूँ, पूर्णम तनोति वेशी राधे का, मेरे ऊपर पूर्ण, मुझे दीन के ऊपर पूर्ण कृपा करती हैं, और या पुण्य कारुण्य भरा वेशी राधे का, पुण्य कारुण्य से भरी हुई हैं, पुण्य करुणा से वेशी राधे का भरी हुई हैं, करुणा भरा वराणाम गोपांगनाम, गोपांगनानाम निपुरा, श्रेष्ठ जितनी भी गोपांगना हैं उन गोपांगनाओं में भी श्री राधिका निपुण होकर के विराजमान हैं। गुणाढ्या, श्री राधिका के गुणों का क्या निरूपण किया जाए। तो वराणाम गोपांगना नाम, श्रेष्ठ गोपांगनाओं में जो निपुणा परम चतुर होकर के विराजमान हैं, और गुणाढ्या जो गुणों से युक्त हैं, मत जीवनाय अनुदिनम दिनेन्द्र सेवा मिशा, मुझे जीवन प्रदान करने के लिए, मत जीवन आयो, मुझे जीवन प्रदान करने के लिए ही वे अनुदिनम प्रतिदिन दिनेन्द्र सेवा मिशा, सूर्य की मुझे सेवा करने के लिए जाना है। यह बहाना बना करके, मिश्माने बहाना, यह बहाना बना करके श्री राधिका वन में अभिसार करती हैं, और वन में अभिसार करके, वहां पर अभिसार करते हुए वे स्वाम सरसीम उपैती, वे स्वाम सरसीम अपने सरोवर पर आती हैं, श्री राधा कुंड पर आती हैं। बोलो श्री राधा कुंड की जय। श्री राधा कुंड श्री किशोरी जी के ही स्वरूप होकर के विराजमान, स्वाम सरसीम अपनी ही स्वरूपभूत श्री राधा कुंड उनमें उपैती माने वे अभिसार करती हैं, वे श्री राधा का मेरे ऊपर अभिसार करती। अब देखिये साक्षात दर्शन कर रहे हैं निकुंज में प्रियालाल के मिलन का, तो प्रीति की महिमा पता नहीं लगे। महिमा जो पता लगती है वो सर्वदा डायलॉग से लगती है, सहज सुख से पता लगती है। सुरस सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है, परम परम लक्ष्य है सहज सुख। सेवा सुख में भी प्रीति बढ़ाना लक्ष्य सम्य है, परंतु तो प्रीति कैसे बढ़ती है, प्रीति का सही स्वरूप क्या है, उसका दार्शनिक, उसका मूल रूप में सैद्धांतिक जो स्वरूप है, वो सैद्धांतिक स्वरूप प्रीति का पता लगता है युगल के वार्तालाप से। इसलिए वार्तालाप बहुत बड़ी वस्तु है। युगल क्या बात करते हैं प्रिया लाल से, लाल जी प्रिया से, प्रिया जी सखियों से, प्रिया जी शिवृंदा से, सखी सखी से, सखी श्याम सुंदर से, सखी सोल से, इनसे जो बात करती हैं, उनसे जैसी प्रीति सामने प्रकट होकर के आती है, प्रीति की जो महिमा है वो सामने प्रकट होकर के आती है, वैसी लीला का दर्शन करने पर यदि सिद्धांत पास में नहीं है और सहज सुख के द्वारा प्रेम की गरिमा को, प्रेम की उदात्तता को, उसकी जो सब्लिमेशन है, उदात्तीकरण है, उस उदात्तता का, सब्लिमेशन का, जहां तक हृदय में जब तक ध्यान नहीं किया गया तब तक प्रीति का पता नहीं लगेगा। और फिर यदि केवल विलास का दर्शन किया जाए तो विलास तो केवल पैशन हो जाए, उस विलास के रहस्य को नहीं समझा जाए। इसलिए सुरत सुख बड़ी वस्तु नहीं है, बड़ी वस्तु है श्री प्रिया लाल की। और उस प्रीति को कैसे बढ़ाया जाए, ये जीवन का लक्ष्य है। श्री युगल तो एक ही हैं, वे तो सदा सुरत सुख प्राप्त किए हुए हैं, अभिन्न होकर के ही विराजमान है। इसलिए सुरत सुख बड़ी वस्तु नहीं है, जो इंटरेक्शन जो है वो बड़ी वस्तु नहीं है, जो मुख्य वस्तु है वो मुख्य उनकी जो प्रीति है, उस प्रीति में जो उदात्तता विराजमान है, जो महामहनीयता विराजमान है, वो महनीयता युगल सरकार के वार्तालाप के द्वारा ही प्रकट होती है। तो उसी क्रम को कहीं ना कहीं श्री रसिक जनों ने कहीं स्थापित किया कि हमारा जीवन का लक्ष्य नित्य अष्टकालीन सेवा करना है, ठीक है, परंतु यदि सिद्धांत नहीं है और यदि सहज सुख की प्राप्ति नहीं है तो अष्टकालीन सेवा केवल रिचुअल बन जाए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, एक रिचुअल बन जाएगा, एक कर्म कांड मात्र बन जाएगा। उत्साह नहीं है, यदि रसिक जनों का संग नहीं है तो ऐसी स्थिति में उत्साह सुख, यदि प्रीति सही सुख नहीं है तो प्रीति के सही सुख के अभाव में जो उत्सव है वह उत्सव केवल व्यापार मात्र बन जाएंगे, उस माध्यम से केवल साधनों के संग्रह करने का आपकी प्रवृत्ति मात्र आ जाएगी। यदि सही सुख नहीं है और श्री प्रियालाल के सुरत सुख का दर्शन किया जा रहा है तो वो पैशन बन जाएगा, रिचुअल बन जाएगा, वो कहीं प्रमोशन मात्र बन जाएगा, वो कहीं पैशन मात्र बन करके रह जाएगा। सही सुख है तो सब कुछ होगा, परंतु सही सुख टिकेगा किस पर, सिद्धांत के ऊपर। इसलिए सिद्धांत बोलिया मोने नकोर आलस, सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, सिद्धांत सुख भी अंत में समझना है। और ये सिद्धांत जो पता लगता है, और सिद्धांत में भी प्रेम सिद्धांत, वह प्रियालाल के वार्तालाप से ही विशेष रूप से पता लगता है, परकर के वार्तालाप से ही सही सुख के द्वारा ही उस प्रेम के सिद्धांत को समझा जा सकता है। सो कह रहे हैं या पुण्य कारुण्य भरा, जो परम कारुण्य से युक्त हैं, अब ये श्री किशोर जी कारुण्य से युक्त हैं, और प्रीति को बढ़ाना, विरह प्रदान करना, ये भी लीला शक्ति कहीं युगल के प्रीति को बढ़ाने के लिए विरह प्रदान करती है। गोपांगनानाम निपुणाम, वे श्री राधिका सारी गोपांगनाओं में परम निपुण है। निपुणता क्या है, प्रीति को निरंतर बढ़ाना, यही निपुणता है। गुणाढ्या, सारे गुणों से युक्त होकर के विराजमान, श्री प्रिया में जो रस वर्धक गुण है वे तो विद्यमान है, और कहीं भी रसाभास वाला जो गुण है वो इस श्री वृंदावन की लीला में कहीं है ही, रसाभास कहीं है ही, कामना कहीं है नहीं, रसाभास कहीं है नहीं, विकृत रस कहीं है नहीं, यहाँ पर केवल प्रीति होकर के विराजमान है। मत जीवनायान दिनम दिनेन्द्र, वे श्री राधिका मेरे जीवन के लिए ही, मुझसे मिलने के लिए ही निरंतर आगमन करती हैं। तस्या वयस्याप दया नरस्यो खिन्नम कथम माम कुरुषे विशाखे, अरे विशाखा, अब एक और सुवल खड़ी हैं, एक और विशाखा जी खड़ी हैं, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, मतलब कोई तो उगल दे श्री राधिका कहाँ है ये, परंतु तो दोनों बड़े चतुर हैं, दोनों श्री श्याम सुंदर की उत्कंठा को, प्रीति को सही बढ़ा रहे हैं। जब विशाख सुवल ने उत्तर नहीं दिया तो पुनः विशाखा से पूछने लगे, कि तस्या वैस्या दयाम नरस्यो खिन्नम कथम। अरे उन राधिका की सखी होकर के तस्या माने राधिका की वैस्यापी सखी होने पर भी दयाम नरस्यो क्यों मेरे प्रति इतनी निर्दय हो रही है। अरे विशाखा तू इतनी कठोर क्यों हो रही है। खिन्नम कथम माम कुरुषे विशाखे मुझे क्यों व्याकुल कर रही है। हा खेले मऊ मम नेत्र मीनऊ मेरे नेत्र रूपी मछलियों को खेले। आज तू श्री राधिका के रूप समुद्र में क्रीड़ा करा। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है ऐसे मेरी आंखें और रसकों की आंखें श्री कृष्ण के युगल विलास के बिना नहीं रह सकती हैं। नव किशोर जोरी नहीं नई प्रकट भई सुखसार और जन्म कर्म जाके नहीं सहज विहार आहार। केलमाल का पहला ही दोहा है श्री हरदास महाराज उनकी जो केलमाल है उस केलमाल का प्राण भी यही है कि नव किशोर जोड़ी नहीं। ये नव किशोर जोड़ी है सदा नहीं रहने वाली जोड़ी है। प्रकट भाई सुखसा केवल प्रकट मात्र हुई है कोई नई नहीं बनी है अभी तक छिपी हुई थी ये प्रकट हो गई है। प्रकट भाई सुखसा जन्म कर्म जाके नहीं जिसके कोई जन्म नहीं है जिसके लिए कोई नैमित्तिक लीलाएं नहीं है किसी अन्य ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश का कल्याण करने के लिए लीला कर रही हो सो बात नहीं है। प्रियालाल का जो व्यवहार हो रहा है वह निज सुख में हो रहा वो अपने लिए है किसी दूसरे के सुख के लिए नहीं। तो जन्म कर्म जाके नहीं उनके ये जो कर्म है लीला विहार के कर्म वो किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र अम्बरीश के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं है वो तो उनके अपने सुख के लिए है। उसके द्वारा किसी दूसरे का कल्याण हो रहा है भोजन होने तो वो एक अलग बात है परंतु ये लीला किसी दूसरे के लिए नहीं ये स्वस्वरूप में की गई लीला है। जन्म कर्म जाके नहीं और सहज विहार आहार जैसे मछली जल के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती है इसी प्रकार सहज विहार विहार करना ही इनका आहार। जैसे आहार के बिना कोई नहीं रह सकता है ऐसे ये सर्वदा सर्वदा आहार विहार करते हुए ही सर्वदा विराजमान होते हैं और विहार ही इनका आहार है। जहां श्री नुकुंज मंदिर में शैया जी के ऊपर विहार करते हुए विराजमान है वो भी इनका विहार है और जब नुकुंज मंदिर से बाहर हैं ऐसा भी नहीं है कि शैया जी भाई कहीं निवृत्त नुकुंज में ही रहेंगे निवृत्त नुकुंज से बाहर भी आएंगे तब भी श्री प्रिया की रूप माधुरी का ही निरंतर ध्यान करेंगे। अतः प्रत्येक क्षण वो आहार ही इनको प्रवृत्त करा रहा है उसका स्मरण कर रहे हैं। यदि केवल नुकुंज विलास को देख लिया जाए कोई आराध्य समझा जाए तो वृंदावन का पूरा जो वैभव है वो उपयोग में नहीं आएगा वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भले ये गोचारण कर रहे हैं परंतु उस समय भी ध्यान हो रहा है शिवप्रिया जी का तो सही विहार आहार उसका ही आहार करते हुए ये विराजमान है। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि अरे विशाखे मुझे खिन्न मत कर मेरे नेत्र मछलियों को तद्रूप पीयूष सरति अमंदम उनके रूप की नदी में अमंद रूप से तू विहार करा। इत चाट वचन चंचलौष्ठ कुल दंता तथ चित्त रत्न चौरा ऐसे चाट वचन जिस समय कहे उस समय श्री श्याम सुंदर के कुछ कह गए कुछ कह नहीं पा रहे हैं ओठ केवल लप लपा रहे हैं कंपित हो रहे हैं। क्या बात ये मैंने जो पूरे हृदय का भाव है उसको प्रकट कर सकने की श्याम सुंदर के पास में वाणी नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ तो कह दिया और कुछ कहने के लिए केवल ओठों में कहीं कंपन मात्र हो रहा है ट्रिम्बलिंग मात्र हो रही है ओठ का कप कप कपा रहे हैं परंतु शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या बोले ये कह नहीं पा रहे। तो उस समय चंचल अधरोष्ठ कुल बंता चित्त रत्न चौग्रह, कुल बंताओं के चित्त को चुराने वाले ये श्री श्याम सुंदर हैं। नयन सल धौत पीत बासा, और श्याम सुंदर का पीतांबर जो दुपट्टा है पटका, वो पटका आंखों के आंसुओं से धुल रहा है, भीग रहा है। नयन सल माने आंसू, उनसे धौत माने धुल रहा है, पीत बासा जिनका पटका निरंतर बहने वाले आंसुओं से धुल रहा है। बनमाली सहसा बबुहु तुष्टि, ऐसे भी बनमाली कुछ बोल नहीं पाए, बस तुष्णी तुष्णी होकर के ही विराजमान हो गए। क्योंकि एक स्थिति ऐसी है कि जहां पर मौन ही भाषा होती है, उसको कोई भाषा नहीं मिलती है, जो भाषा है वो हो जाती है अभाषा, और मौन ही हो जाता है एकमात्र भाषा। मौन ही भाषा धारण करके वहां पर विराजमान है, ये रस की रीति है। जो चरम वृत्ति है मन की, उस चरम वृत्ति में फिर भाषा प्राप्त नहीं होती है। हमारी चार वृत्तियां हैं, एक वृत्ति है जागृत, उसमें स्थूल शरीर विषयों को ग्रहण करता है, ग्रॉस बॉडी वो विषयों को ग्रहण करती है। दूसरी है सूक्ष्म शरीर, उसमें स्थूल शरीर प्राणापन्न होकर के विराजमान हो जाता है, परंतु मन जागृत रहता है, सूक्ष्म शरीर विषयों को ग्रहण करता है, स्वप्न, ये स्वप्न की स्थिति। तीसरी स्थिति जो है वो सुषुप्ति की स्थिति है, सुषुप्ति की स्थिति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के दोनों प्राणापन्न होकर के विराजमान है। अभी स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा है, परंतु स्थूल शरीर का बाध मात्र हुआ है, लय नहीं हुआ है, स्थूल शरीर वहां पर है तो सही, शैया पर खाट के ऊपर पलंग के ऊपर सो रहा है, परंतु तो वो काम नहीं कर रहा है, वो प्राणपन्न होकर के विराजमान। तो स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी दोनों प्राणपन्न होकर के विराजमान है, उनका बाध मात्र हुआ है दोनों का, परंतु लय नहीं हुआ है। उस समय तमोगुण की इतनी अधिकता है कि तमोगुण की अधिकता ने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी कहीं आवृत मात्र किया हुआ है, अज्ञान के कारण, नील के कारण, नील अज्ञान है, अज्ञान की अधिकता में कहीं हमारे कारण शरीर को भी मैं देह हूं इस अभिमान को भी छुपाया हुआ है, परंतु नष्ट नहीं हुआ है, उसका लय नहीं हुआ है, मर्जन नहीं हुआ है, वो केवल काम नहीं कर रहा है, वो केवल उसका बाध मात्र हुआ है, पोस्टपोन मात्र हुआ है वो। परंतु तो जहां कारण शरीर उसका भी लय हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात का जहां बोध हो जाएगा मैं शरीर नहीं हूं, तब जाकर के मोक्ष की स्थिति होगी। अब मोक्ष की स्थिति हो गई और शरीर नहीं है, तो सुख में पहुंच करके भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि श्री किशोरी जी कृपा करके श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से मंजरी स्वरूप प्रदान कर दें, तो श्री प्रियालाल की जो अपूर्व माधुरी है, उस माधुरी का साधक आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान होगा। अतः पार्षद देह को प्राप्त करके श्री प्रियालाल जो पांच भौतिक शरीर है, मेटीरियल शरीर है, वो तो समाप्त हो गया, परंतु जो ट्रांसेंडेंटल शरीर है उसकी यदि प्राप्ति हो जाए, तो उस शरीर की प्राप्ति होने पर प्रियालाल की माधुरी का परिपूर्ण रूप से आस्वादन की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो चरम वृत्ति है, वो चरम वृत्ति की स्थिति यह है कि वहां पर मन भी ट्रांसेंडेंटल हो गया, और जो वस्तु है उस ट्रांसेंडेंटल मन के द्वारा, चिन्मय मन के द्वारा चिन्मय वस्तु का दर्शन करते हुए विराजमान है। वहां पर प्राकृत भाषा काम नहीं करेगी, वहां पर भाषा भी चिन्मय भाषा हो जाएगी। श्याम सुंदर की यही स्थिति है, क्या चंचल अधर हिल रहे हैं, अर्थात भाषा यद्यपि कहीं निवृत्त हो गई है, भाषा कहीं पोस्टपोन हो गई है, अवरुद्ध हो गई है, परंतु अवरुद्ध होने पर भी जो प्रीति है वो प्रीति हृदय में निरंतर निरंतर विराजमान है और मौन ही जहां व्याख्यान बन रहा, इसलिए ओठ चल रहे हैं तो मौन व्याख्यान बन जाता है और वो मौन ही व्याख्यान हो रहा है। तो इति चतुर्भदन चंचल अधरोष्ठ, चंचल लाधरोष्ठ, चंचल अधरोष्ठ हो रहे हैं। कुल बनता तथ चित्त रत्न चौरा, कुल बनताओं के चित्त को चुराने वाले भी श्याम सुंदर, तत्प्रेम वैकलव्य विलोक नैनो, आज प्रेम की विकलता को दर्शन करके ऐसी जो श्री श्याम सुंदर चुप हो गई उस समय, तत्प्रेम वैकलव्य विलोक नैनो, प्रेम की विकलता का दर्शन करके क्लांतालिका कारुणिक अंतर अधिका, श्री विशाखा क्लांत अलिका, श्याम सुंदर की जो सखी हैं श्री विशाखा, क्लांत श्याम सुंदर की जो अलिका हैं, सखी हैं, पंत में है कैसी करुणा कारुणिक अंतर अधिका, जिनका हृदय करुणा से युक्त है, ऐसी श्री विशाखा उस समय हंसती हुई बोली, वह श्याम सुंदर धीरे धारण करो, धीरे धारण करो, मैं तो केवल परिहास मात्र कर रही थी। निरस्य निर्माण व्यास्य साश्रु, उस समय श्री ललता ने, श्री विशाखा ने अपने श्याम सुंदर के आंसुओं को पोंछा और श्याम सुंदर के आंसुओं को पोंछ करके निरस्य निर्माणी अपने परिहास को त्याग करके अब कह रही हैं कि मैं राधिका को प्राप्त करने का एक उपाय बताती हूं कि क्या, यदा गोविंद स्वम नहीं नयन यो अध्वनि गता, कि हे गोविंद जब तुम श्री राधिका के नेत्रों के सामने नहीं पहुंचे हो उस समय श्री राधिका भी तुम्हारे समान ही धीरा धी विधुरा, बाधा से युक्त हो गई हैं और आधी धीरा विधुरा, वे जो धैर्य जो हैं विवश धीरा, जो विवश होकर के वे आधी विधुरा आधी से युक्त हो गई हैं, उनका चित्त भी व्याकुल हो रहा है। तदा राधा, उस समय राधा बाधा भर मान्य आपत्तियों के कारण विवश होकर के, विवश धी विवश बुद्धि वाली होकर के आधी विधुरा रोग से विधुर होकर के विराजमान हैं, वे भी व्याकुल हो रही हैं। निमेषम कल्पम सा सपदी, वे एक एक निमिष को कल्प के समान मान रही हैं। मनुते सुदुहतरम, और वो कल्प व्यतीत करना बड़ा कठिन हो रहा है। वरम वृंदावन्यम विषम विष जालायित भरम, और वृंदावन भी उनको अत्यंत कठिन हो रहा है उन राधिका को सुख देने के लिए। आगे के श्लोक में वे कह रही हैं, 25वें श्लोक में कह रही हैं कि हे श्री श्याम सुंदर, उस समय आपका अब ये कर्तव्य ये है कि तुम श्री राधिका को संयोग करने के लिए अब योगी का वेश धारण करो। और ये श्री विशाखा जी ने कहा, आप योगी का वेश धारण करके पढ़ाओ और हम जाते हैं। श्री राधिका अवश्य कहेंगे कि अभी श्याम सुंदर कैसे मिले, कैसे मिले, और उस समय कहेंगी अधि सखी ये सिद्ध वचन योगी जी आ गए हैं, इनसे पूछें, ये पता लगेगा, ये बताएंगे कोई उपाय। और उस समय श्री श्याम सुंदर जब आएंगे तो सारी सखी, अन्य जितनी भी सखी हैं, वे सखी श्याम सुंदर की परीक्षा करेंगे, परीक्षा में फेल। जब परीक्षा करेंगे तो श्री श्याम सुंदर दिखा तो रहे हैं परम विरक्त में, परंतु इनका आसक्ति में जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। सो प्रकट होते ही फिर तो सब सखी श्याम सुंदर के ऊपर टूट पड़ेंगी, कोई माते के बिंदा को पहुंच देगी, कोई कहेगी ये रुद्राक्ष कहां से धारण किया है, तोड़ो इसे, कहां रत्नों की माला छोड़ करके रुद्राक्ष कैसे पहन करके बैठ गए, कोई उनकी लाल लगोटी जिसका छोर नीचे लटक रहा है उसको पकड़ करके हिलाती हुई कहेंगे कि ये तुम्हारा पीतांबर कहां गया, काछनी कहां गई, ये लगोटी कैसे धारण कर रखी है, कोई कह रही है चंदन कहाँ गया, ये भस्म शरीर में कैसे लगा रखी है, ये लाल बड़ा सारा बिंदा इतना मोटा, ये बिंदा कैसे लगा करके आए हो। और उस समय कोई सखी आगे बढ़कर के बिंदा पहुंचेंगी, कोई श्री अंग के राख को पहुंचेंगी, कोई श्री अंग में चंदन लगा देंगी और कह रही है श्याम सुंदर, अरे योगी जब तक तू श्री वियोगिनी श्री राधिका के चरणों में नहीं गिरेगा तब तक तेरे योग की सफली भूतता नहीं होगी। ऐसे आगे की वो लीला जो है उसको वर्णन करेंगे। कल से थोड़ा सा विश्राम रहेगा, 12 तारीख को हम दोबारा रिज्यूम करेंगे। 11 तारीख तक दिल्ली में है, वहां पर 133 सेक्टर में नोएडा में श्रीमद भागवत का सप्ताह का कल से आयोजन, परसों से आयोजन है, तो कल जाएंगे दोपहर को। तो फिर 12 तारीख को सब लोगों के श्री चरणारविंद में वंदना है, कृपा करके दर्शन करेंगे। 12 तारीख पर विश्राम है। इसी प्रसंग में इसी क्रम में जैसे करते रहे हैं, श्री नंददास जी की एक धमार है, उसका श्री लाल जी को गायन श्रवण करा तो उनके मुखोल्लास को करते छोटी सी। तेरी सखी निक से है मोहन लाल, मोहन लाल खेलन को ब्रज में फागरी, रंग हो होरिया सखी निक से है मोहन लाल, मोहन लाल खेलन ब्रज में रंग सखी उम्र है अबीर गुलाल, अबीर गुलाल मनोनियो अनुरागरी, सखी उम्र है अबीर गुलाल, अबीर गुलाल मनोनियो अनुरागरी। उन्हीं माने उमड़ा, अनुराग ही मानो उमड़ा, रंग हो रिया सखी शोभित मदन गोपाल, मदन गोपाल कटपाधे पटु सोहनु। समझ में, उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है, पट का बांध रखा है। सखी शोभित मदन गोपाल, मदन गोपाल कटबाधे पटु सोहनु, रंग हो रिया सखी काछनी काछे लाल, काल छे लाल लाल निचोए रंगी मनो, सखी काछी काछे लाल, काछे लाल लाल निचोए रंगी मनो। माने लाल का जो मन का जो रंग है वो ही काचनी के रूप में बिराजी। सखी मोर मुकुट छवि देत, सब छवि देत एन में मानो पीखनो, सखी मोर मुकुट छवि देत, हाँ छवि देत एन में मानो देखो, माने बिल्कुल प्रिया जी के नेत्रों के एन मैन समान, प्रिया जी के नेत्रों के समान ही वो मोर मुकुट देख रहा है और प्रिया के आदेश को श्री श्याम सुंदर मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं। अंकुल नायक हैं तो प्रिया के आदेश को, नेत्र के आदेश को भी वे धारण करेंगे और नेत्र के आदेश को धारण करेंगे मानो प्रिया के आदेश को ही सिर माथे उन्होंने धारण कर रखा है मयूर मुकुट के रूप। तेरी सखी सब ही को हियो हर लेत, हियो हर लेत, बंक दृगने हसी देखनो रंग होरी हो, हियो हर लेत, हियो हर लेत, बंक दृगने हसी रंग हो सखी इत आई ब्रजबाल, आई ब्रजबाल, मृग नैनी गज कामिनी, सखी इत आई ब्रजबाल, आई ब्रजबाल, मृग नैनी गजदा, सखी घेरे हैं मदन गोपाल, हाँ मदन गोपाल, घन घेरो जनो दामिनी, सखी घेरे हैं मदन गोपाल, मदन गोपाल, घन घेरो जनो दामिनी, रंग हो रंग हो सखी छिरकत पिय नद नंद पिय पत ओट बचावही, सखी छिरकत पिय नद नंद पिय नद नंद मानो घन पुण्यो चंद्र, पुण्यो चंद्र दुरहिं कस पुनि आवहि, मानो घन पुण्यो चंद्र, पुण्यो चंद्र प्रिया के ऊपर गुलाल या रंग छड़कते हैं उस समय श्री तीय पटोट बचावे, श्री प्रिया अपने अंचल से अपने को बचाती हैं और फिर अंचल जब अलग हटाती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पूनों का चंद्रमा कभी तो प्रकट हो गया और कभी दूर गया छुप गया तो दूर करके और जैसे प्रकट हो रहा है। तो मनोघन पुण्यो चंद दूर हिंद कस पुन आव, छुप करके और दोबारा पुन का चंद्रमा निकस आए। ए हाँ सखी बने हैं तियन के अंग, तियन के अंग छिरक छीट छवि हेम की, सखी बने हैं के अंग, छिरक छीटे छवि मनो फूली रंगम रंग, हाँ रंग रंग ललता लता गन प्रेम की, मनो फूली रंग रंग, हे रंग रंग ललित लता रंग हो सखी बढ़ो है परस्पर रंग, परस्पर रंग उमग उमग रंग भरन सखी बढ़ो है परस्पर रंग बढ़ो उमग उमग रंग भरन उमग उमग के रंग भर रही है पिचकारी सखी में रख गई भई गति पंग पीतांबर की फहरनी सखी भरनक भई गति पंग पीतांबर सखी जब पिच गही पिचकारी रंग हारी सखी गही पिचकारी रंग रंगन भरे मोहन मूरत सावरे जब गही रंगन रंग भरे हार रंग भरे मोहन मूरत सावरे हर हर हर हसे परे हाँ हसे परे मुनि मन हुए गए बावरे हाँ हर हर हर हसे परे हाँ हसे परे मुनि मन जब गहे गहे रंगन भरे रंग को जब जब पिचकारी में भरते हैं उस समय मोहन मूर्त सावरी श्याम सुंदर उस समय हर हर हर हा हा ऐसे करके श्री प्रियागण हंसते हैं और मुनिगण है गए बावरे सब मुनिगणों के मन भी बावरे हो तेरी सखी सुर सती भई सुर सती मती बोर भई मती बोर और खेल कहाँ लो कहे सख भई भई सुर सती मती बोर भई मती बोर और खेल कहाँ लो सखी रंग भिन सांवल गौर सांवल गौर नंददास के ही रहो सखी रंग भिन सांवल गौर सांवल गौर नंददास के सखिनिक से है मोहन लाल खेलन को ब्रज फागनी सखिनिक से मोहन लाल खेलन को ब्रज फागनी रंग हो निया रंग हो निया लाल लाल की जय जय जय जय जय जय जय हो जय हो जय जय जय नाम जी साइड बने हैं तीन बने हैं टीएन हाँ मन गोपी गान जो हैं उनके अंग बने हैं टीएन के कहाँ पे आ गया बने हैं टीएन के अंग छिड़क छींट छवि हेम की माने प्रियाओं के श्रीअंग जो हैं वो तो हैं स्वर्ण की पुतली सोने के समान और सोने के समान के ऊपर जैसे छींट किसी ने डाली हो तो रंग छींट बनी तो सखियों के अंग के ऊपर रंग के चिन्ह रंग की छीटा ऐसे लग रहे हैं जैसे बेस जो है कपड़े का वो तो है केसरी और उसके ऊपर किसी ने लाल रंग की चित्रकारी और छीट बनाई हो और वो छीट शोभित हो रही प्रियाओं के अंग तो हैं हेम स्वर्ण और जो छींट है वो रंग जो गुलाल का रंग है वो उसके ऊपर छींट छींट बन रहे। भले हाँ